night. Dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. December 2002, je luistert naar IDT Radio met de State of Trance, Armin van Buuren. En vanavond een hele speciale uitzending, ik heb het vorige week al aangekondigd. We gaan vanavond uitzenden de State of Trance Top 20, de favoriete tracks van de luisteraars van de State of Trance. We trappen af met nummer 20, dat is geworden Rank 1 met Awakening. IDT Radio. Je luistert naar A State of Trance. Op nummer 19 in de State of Trance Top 20 over 2002. Ocean Lab featuring Justine Suiza. Sky Falls Down. Radio. Je luistert naar de State of Trance Top 20. Gemixt en gekozen door de luisteraars. De luisteraars konden stemmen vanaf 8 december. Hebben dat in grote getalen gedaan. In totaal hebben we 1723 stemmen genoteerd. Alle dubbele stemmen zijn er uitgehaald. En we hebben geprobeerd een zo objectief mogelijke lijst samen te stellen. Dit is nummer 18, Conjure One, featuring Sinead O'Connor. Een oude tune of the week. Tears from the Moon, de Hybrid Remix. nummer 17, Solid Sessions, Janeiro, de Armin van Buuren remix. Thursday Night Dance Treatment, A State of Trance, luister je naar. We zijn bezig met een speciale uitzending, de top 20 van de beste tracks, gekozen door de luisteraars. Mensen konden vanaf 8 december stemmen en de nummers 1 tot en met 5 van de luisteraars kregen punten van 1 tot en met 5. Jürgen Fries is op nummer 16, kreeg van 87 stemmers 245 punten. Van 2002 op nummer 15 Solar Stone Seven Cities, de Armin van Buuren remix. ID&T Radio. We zijn gezellig aan het chatten op www.arminvonburen.tk. Er wordt in ieder geval druk gepraat over deze lijst. Ik moet de lijst verder ook een beetje doornemen. De paar die ik net niet gehaald heb zijn onder andere Airwave vs. Rising Star Sunspot op 21. Nummer 23 Signum Second Wave. Luc Publon, nummer 24 Quantum Leap, staat erg hoog. En nummer 26 GTR Mistral. Ook DJ Tiesto en Junkie XL Obsession staat op 27. Die plaat hebben het helaas niet gehaald. Een plaat die het wel gehaald heeft, was ook een heel goed jaar voor hem. Ferry Corsten Punk op nummer 14. IDT Radio nog steeds bezig met de State of Trance top 20 over 2002. De platen die gedraaid zijn in het hele jaar en daarvan de favorieten gekozen door de luisteraars. Op nummer 13 vinden we 4 Strings met Diving. Dat is niet de eerste notering van 4 Strings, maar daarover zometeen meer. In 2002 was natuurlijk het jaar van DJ Tiësto met zijn nummer 1 notering DJ Magazine. En ook in de State of Trance top 20 staat hij hoog genoteerd. Op nummer 12 DJ Tiësto In My Memory in de Airwave Remix. We'll be right back. Nummer 11, Cosmic Gate, The Truth, krijgt 90 stemmen. Van 90 stemmers 316 punten. luistert naar IDNT Radio, State of Trance. Normaal gezien hebben we een normale uitzending op donderdag met de nieuwste trance. Deze uitzending is helemaal speciaal en staat in het teken van de beste trance knallers. Gekozen door de luisteraars. Op nummer 10, Driftwood Freeloader.